Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na ulicach Białegostoku Białorusini protestowali w obronie więźniów politycznych. Trzeci dzień Wielkiego Święta Radiowej i Telewizyjnej Twórczości Teatralnej trwa w Zamościu. Sekretarz stanu w regionalnym rządzie Brukseli odchodzi ze stanowiska po tym, jak zaprosił na spotkanie urzędników z Iranu i Rosji. Chcieli przypomnieć o tysiącach więźniów politycznych i trwających represjach za wschodnią granicą. Białorusini mieszkający w Białymstoku zorganizowali łańcuch Solidarności. Uczestnicy ustawili się wzdłuż ulicy Branickiego, trzymając w rękach zdjęcia represjonowanych przez reżim Łukaszenki, polityków, dziennikarzy, działaczy kultury. Głównym żądaniem było uwolnienie więźniów politycznych. Są więźni polityczni, o których nie dochodzi informacji. Jeden z organizatorów akcji Solidarności, Jana Badowski. Tym ludziom została tylko nasza solidarność. My musimy wychodzić, pokazywać, że my jesteśmy, że 3 lata minęło, ale my dalej walczymy i będziemy walczyć, dopóki więźni wszyscy nie wyjdą z więzień na Białorusi i Białoruś nie będzie wolny. W Białorusi tysiące ludzi siedzą w więzieniach. Chcemy, żeby Polacy o tym też pamiętali i prosimy o wsparcie i o solidarność. Według Organizacji Obrony Praw Człowieka Wiosna w więzieniach na Białorusi z powodów politycznych przebywa prawie 1500 osób. Prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed działaniami Kremla. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak w rocznicę urodzin prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Starania pana prezydenta już jako prezydenta Rzeczypospolitej, te starania, które związane były z zahamowaniem odbudowy imperium przez Putina, przecież przestrzegał prezydent Kaczyński przed tym wszystkim, co się później wydarzyło. W 2008 roku przestrzegał, na Westerplatte w 2009, szczególnie w kontekście dzisiejszym, wojny na Ukrainie, ataku rosyjskiego na Ukrainę. Lech Kaczyński urodził się 74 lata temu, 18 czerwca 1949 roku. Był prezydentem Polski w latach 2005-2010. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. W Zamościu trzeci dzień Wielkiego Święta Radiowej i Telewizyjnej Twórczości Teatralnej. Trwa tam Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Dzisiaj dalszy ciąg konkursowych prezentacji słuchowisk i spektakli telewizyjnych oraz liczne imprezy dla dzieci. W wydarzeniu towarzyszą prezentacje związane z pisarzem Aleksandrem Fredrą, który jest patronem literackim tego roku. Oddając hołd patronowi na rynku wodnym, bajki Aleksandra Fredry czytali Lidia Sadowa i Modest Ruciński. Małpa w kąpieli! Dzień dobry, Rada Lidia Małpa. Sadowa. Dzień dobry, Modest Ruciński. Mieliśmy przyjemność zaprezentować kilka bajek hrabiego Fredry i sami myślę, że odkryliśmy kilka z nich, bo znamy takie szlagiery, prawda, typu Małpa w kąpieli czy Paweł i Gaweł, a tutaj trochę okazało się więcej perełek tego autora. No, te perełki są oczywiste i dobrze je przeczytać sobie w ciągu tak pięknego dnia, zwłaszcza dzieciakom, bo są to bajki, powiedziałbym, bardzo na czasie. I chyba będą zawsze na czasie. Ich uniwersalizm jest nie do podważenia mądrości, które płyną z tego dystansu Aleksandra Fredry. Jutro ostatni dzień festiwalu. Więcej informacji w specjalnym serwisie dwateatry.polskieradio.pl. Rezygnacja sekretarza stanu w regionalnym rządzie Brukseli za zaproszenie do stolicy urzędników z Iranu i Rosji. Pascal Smet, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, zajmował się organizacją brukselskiego szczytu miejskiego. Wśród zaproszonych był ultrakonserwatywny burmistrz z Teheranu, a także urzędnicy z Kazania. Beata Płomecka. Od kilku dni były apele o dymisję Pascala Smeta i pytania, jak to się stało, że w Brukseli witany był burmistrz Teheranu, który wraz z irańskimi władzami jest odpowiedzialny za represje wobec obywateli i dlaczego została zaproszona wicemer Kazania wspierająca rosyjski reżim w wojnie na Ukrainie. Krytyka dotyczyła nie tylko zaproszenia, ale też zgody na zwrot kosztów zakwaterowania. W końcu na zwołanej w trybie pilnym niedzielnej konferencji Pascal Smet poinformował. Nie popełniłem żadnego błędu, złożyłem rezygnację, bo ponoszę odpowiedzialność za winę jednego z moich współpracowników. Jeszcze w piątek Pascal Smet tłumaczył się w brukselskim parlamencie, że zaproszenie zostało wysłane automatycznie do władz wszystkich miast, które w przeszłości brały udział w podobnych konferencjach czy szczytach. Teraz przyznał, że odnalazł się dokument, a na nim zgoda osoby z jego gabinetu na pokrycie kosztów zakwaterowania delegacji z Iranu i Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A sytuację na drogach śledzi Jakub Domoracki. Już prawie 3 godziny utrudnienia utrzymują się na trasie S17 pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe. Na 81 kilometrze samochód dostawczy uderzył w bariery i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Lublina nadal jest tam całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazd ulicami miasta. Niestety ulice Ryków są poważnie zakorkowane. Zatłoczona jest również trasa S7 pomiędzy Radomiem i Kielcami, zwłaszcza w pobliżu węzła Szydłowiec Południem, gdzie na 43 kilometrze osobówka wypadła z jezdni. W kierunku Krakowa zablokowane są dwa pasy. A teraz Wielkopolska i droga krajowa nr 92 w miejscowości Rumianek pomiędzy Poznaniem i Pniewami doszło do dochowania pojazdu osobowego. Na 156 kilometrze ruch możliwy jest jedynie jednym pasem na zmianę. I jeszcze Zakopianka, gdzie zakorkowany jest fragment pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową, oczywiście w kierunku Krakowa. Radio Nawigator Trójki. W nocy na wschodzie i na południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami możliwy przelotny deszcz. Na zachodzie kraju noc zapowiada się natomiast pogodnie. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotoksylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć, znasz jakiś sposób na obniżenie kosztów kredytu firmowego? Przecież masz konto w PKO Banku Polskim. No tak, ale kredyt wziąłem w innym banku. No to zrób tak. Idź do PKO Banku Polskiego i pokaż im swoją umowę kredytu firmowego. Te z innego banku. Aha. Po ocenie zdolności kredytowej eksperci sprawdzą, czy mogą zaproponować Ci lepsze rozwiązanie. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na stronie pkobp.pl. O, dzięki. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zaczynamy drugą połowę. Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Drugą połowę oczywiście trzeciej strony medalu w Trójce. No i przebieramy nogami, bo powoli łączymy się z Kolonią, gdzie rozpoczął się już finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Na miejscu jest Kuba Rożek. Halo Kuba. Witam Państwa bardzo serdecznie prosto z tej gorącej hali Lanxess Arena. 20 tysięcy ludzi na trybunach, 7,5 minuty gry za nami. Niemcy mają rzut karny, broni Andreas Wolf. Kapitalnie wyczuł intencję strzelca i nie ma piątego gola dla SC Magdeburg. 4-2 prowadzi zespół niemiecki. SC Magdeburg kontra Barlinek Industria Kielce. To skład tego finału. Na razie początek dla drużyny prowadzonej przez Beneta Wigerta. Oni odskoczyli na 3 bramki przewagi, ale teraz Kielczanie mają szansę zmniejszyć to prowadzenie. Troszkę w ataku się pogubili na początku zawodnicy Barlinka Industria. Teraz kapitalnie kapitan zespołu kieleckiego Aleks Dujszebajew pokonuje Nikolę Portnera i już tylko 1 gol przewagi drużyny SC Magdeburg. Wczoraj 2 fantastyczne półfinały. Zespół niemiecki wyeliminował wielką Barcelonę, która tu miała ochotę zdobyć kolejne mistrzostwo Europy klubowe, a Kielczanie po zaciętym, emocjonującym, twardym meczu pokonali 1 bramką Paris Saint-Germain. No i właśnie obydwie te drużyny wyszły dziś na parkiet Lanxess Areny po to, żeby zdobyć swój upragniony puchar. Kielczanie po raz drugi. Natomiast Magdeburg debiutuje w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Nie grali w tym turnieju od 17 lat, wtedy, gdy jeszcze była zupełnie inna formuła. Aleks Dujszebajew i znów bramka. 5-4 prowadzą zawodnicy z Niemiec, ale tu się będzie działo, proszę Państwa, przez całe 60 minut. Emocje, emocje i jeszcze raz emocje. Dziękujemy bardzo. Kuba Rożek jest na miejscu. My będziemy wracać oczywiście do naszego sprawozdawcy i będziemy tutaj podawać na bieżąco sytuację. Śledzimy cały czas finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. 14 minut po 18, a w Kolonii remis. 13 minuta, tak, i remis. 6-6, ten początek chwiejny w wykonaniu Kielczan, ale doszli już do głosu, dogonili, no i zaczynają sprawiać kłopoty zespołowi z Magdeburga. Przypomnę, że w Magdeburgu gra Piotr Chrapkowski, jeden z reprezentantów Polski. Wczoraj w PSŻ grał Kamil Sypszak, udało się pokonać, tak. Może dziś będzie podobnie. W trzech drużynach nasi reprezentanci, nie tylko w Kielcach. Nie tylko w lekkiej jesteśmy mocni, a jesteśmy, co tam lekkiej? Tak. No właśnie w lekkiej. Czwarty tytuł mistrzyni Polski dla Adrianny Sułek. Ósmy raz mistrzem Polski został Paweł Wiesiołek. Tutaj mowa o przeprowadzonych w Warszawie Mistrzostwach Polski w wielobojach. Panie zatem w siedmioboju, mężczyźni w dziesięcioboju. Pawłowi trochę zabrakło do 8000 punktów. On walczy o miejsce w rankingu po powrocie z kontuzji, aby mógł wystartować w Mistrzostwach Świata, które, jak już wspominaliśmy, w trzeciej stronie medalu w sierpniu w Budapeszcie. Co jeszcze ciekawego? Ciekawe jest to, że mamy zmianę liderki, jeśli chodzi o najlepszy wynik w rzucie młotem. Obudziła się Anita Włodarczyk. Powyżej 71 metrów rzuciła w Poznaniu. Tam trwa memoriał Cebulskiego. Co ciekawe, lepiej niż Malwina Kopron, która będzie reprezentowała Polskę na przyszłotygodniowych drużynowych mistrzostwach Europy na Stadionie Śląskim. O właśnie, drużynowe mistrzostwa Europy w Chorzowie, to też część Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Ceremonia otwarcia już w najbliższą środę, a później ponad tydzień sportowej rywalizacji na wielu arenach, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Chorzowie, a także z udziałem wielu reprezentantów Polski. Ostatnie dni przed Igrzyskami i raport Kuby Nizińskiego. Reprezentacja Polski na Igrzyska Europejskie, które już w środę rozpoczną się w Krakowie, liczy 370 sportowców. W tym gronie znalazło się wielu olimpijczyków, medalistów igrzysk, a także medalistów Mistrzostw Świata i Europy. W Polsce pojawi się w sumie ponad 7 tysięcy sportowców z 48 reprezentacji. Wśród dyscyplin jest m.in. królowa sportów, a w Chorzowie rozegrane zostaną drużynowe Mistrzostwa Europy. Na starcie pojawi się m.in. mistrz olimpijski w biegu na 100 metrów. Na medal liczą także biało-czerwoni. Najszybsza zawodniczka świata we wspinaczce sportowej, Polka Aleksandra Mirosław, mówi, że w Tarnowie chce powalczyć o medal, a w czwartek podczas finału tej konkurencji może paść tam nawet rekord świata. Na medale liczą także nasi kajakarze. Wiktor Głazunow, który w tym sezonie już dwukrotnie stawał na podium Pucharu Świata, a w konkurencji Kanadyjek jedynek na 1000 metrów. W Szeged był trzeci, w Poznaniu drugi, a w Krakowie chce wygrać. Na pewno wielkie nadzieje pokładam, ponieważ to są jedne z najważniejszych imprez w tym roku. No, Igrzyska Europejskie to jest dopiero trzecia edycja, ale widać, jak te imprezy rosną w siłę. Cieszę się, bo będą rozgrywane na Zalewie Kryspinów. Ja tam trenuję, jak przyjeżdżam do domu pomiędzy zgrupowaniami. Znam ten akwen bardzo dobrze i czekam z utęsknieniem. Fajnie startować, tam czuję się jak w domu, także myślę, że to będą dobre zawody. Każdy sportowiec startujący na zawodach chce wywalczyć ten złoty medal, także tak, chcę i będę robił wszystko, żeby tak się stało. A co będzie, to nie jesteśmy w stanie nigdy tego przewidzieć. Bardzo mocną obsadę będą miały także kajaki slalomowe, szermierka, a w niej odbędą się walki o medale Igrzysk, Mistrzostw Europy i kwalifikacje do Paryża. Ale Igrzyska Europejskie to także szansa dla dyscyplin młodych, przecierających dopiero szlaki w rodzinie olimpijskiej. W Nowym Sączu rozegrany zostanie breakdance, a w Krzeszowicach freestyle na BMX-ach. Szalenie widowiskowa konkurencja, gdzie zawodnicy popisują się cyrkowymi umiejętnościami. Konkurencja będzie wyjątkowa, bo na starcie staną medaliści Igrzysk z Tokio, podkreśla Luiza Chlubecka z komitetu organizacyjnego. Chłopaki, głównie Anglicy i Francuzi, na pewno pokażą, jak to wygląda w Europie i to, że Europa naprawdę nie odstaje od całej części świata, czyli nie znam daleko od zawodników ze Stanów czy z Australii, także będzie na co popatrzeć, ale dziewczyny też pokażą swoje. Mamy dwie medalistki z Tokio. Dziewczyny latają wysoko, latają przepięknie i na pewno robią lepsze triki niż niektórzy chłopcy na BMX-ach. Na igrzyskach pokaże się także dyscyplina raczej niekojarzona ze ze sportami letnimi. To skoki narciarskie. W Zakopanem ma się pojawić cała światowa czołówka z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim na czele. Impreza zostanie rozegrana w 13 miastach na 25 obiektach. Spośród 21 dyscyplin olimpijskich znajdujących się w programie aż 19 będzie mieć statut olimpijskich kwalifikacji na przyszłoroczne Igrzyska w Paryżu. Ceremonia otwarcia i zamknięcia Igrzysk Europejskich odbędzie się na stadionie Henryka Reymana w Krakowie dla Trójki Kuba Niziński. Czyli na stadionie Wisły Kraków. To dla tych, którzy może Wisły nie kojarzą. Czy Puszczy? Po... Ach, to jesteś złośliwy. Złośliwy. Kuba Niziński oczywiście o Igrzyskach Europejskich. W trakcie Igrzysk będziemy się często z Kubą łączyć. My także będziemy obecni na przykład w Chorzowie, na przykład w Tarnowie. Już dziś zapraszamy. A co w Kolonii? W Kolonii, przypomnę, finał Ligi Mistrzów Szczypiornistów, 18 minuta i 7-7. You will come, cream. Don't you? My odpoczywamy od tenisa pomiędzy wielkimi szlemami, ale państwo trzymają rękę na pulsie. Halo, halo. Cały słuchacz, Stanisław z Żyjardowa. Oczywiście trzymam kciuki za chłopaków z Kielc, ale ja cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem przewspaniałej, znakomitej Igi Świątek. Co tu dużo mówić. I chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie ją pozdrowić za waszym pośrednictwem. No i też przekazujemy i dołączamy się do tych pozdrowień. I też jesteśmy pod wielkim wrażeniem Igi Świątek, niezmiennym i porażającym. No i jesteśmy pod wrażeniem Arkadiusza Moryty, który właśnie wyprowadził Kielce na 9 do 8. A teraz będziemy mówić o koszykówce. Miłą niespodziankę swoim kibicom sprawili koszykarze Kinga Szczecin. W 6 meczu finałowym pokonali przed własną publicznością drużynę Śląska Wrocław 92-72. To było w czwartek i właśnie w czwartek koszykarze Wilków Morskich, czyli Kinga Szczecin, zostali mistrzami Polski. Więcej o tym Norbert Michalak. W Szczecinie radość nie do opisania. Zresztą nic dziwnego, jeśli po raz pierwszy w historii zostaje się mistrzem Polski. Przed rozpoczęciem finałów nikt się raczej nie spodziewał, że Wilki Morskie będą w stanie nawiązać walkę z aktualnym mistrzem Polski. Szybko jednak zostało to zweryfikowane na parkiecie po 3 wygranych meczach Kinga i prowadzeniu w serii do 4 zwycięstw 3-0. W 4 meczu i 5, szczególnie we Wrocławiu w hali stulecia, Śląsk pokazał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Bardzo dobrze przed własnymi kibicami zaprezentował się ostatnio pełniący rolę rezerwowego Jakub Karolak. Hala stulecia, która ma swój urok, z pewnością zaczarowała rękę Karolaka, który zdobył 22 punkty dla Śląska, sześciokrotnie trafiając za 3. Jakub Karolak! Ponownie 3 punkty. Dałem jakiś impuls, tak mi się wydaje, i bardzo się z tego faktu cieszę. Ale cała drużyna się spisała, walczyliśmy w obronie, znowu rzucili nam poniżej 75 punktów, a tak jak trener nas uczulał przed tą serią, kiedy King nie rzucił więcej niż 75 punktów, nie wygrał meczu w tym sezonie jeszcze. My tak łatwo nie chcemy oddać tego mistrzostwa i mam nadzieję, że powalczymy jeszcze w 6 meczu i w ewentualnym 7. 7 meczu nie było, bo w 6 spotkaniu King przed własną publicznością pokonał Śląsk. Plan na WKS udał się w 100%, mówił po meczu Mateusz Kostrzewski. Taki mieliśmy plan, że po prostu naszą dobrą grą w obronie i w ataku zbudować tą przewagę. Chcieliśmy grać dalej swoje, ale spokojnie. Wiedzieliśmy, że oni się na nas rzucą, będą chcieli zrobić wszystko. Tak i było, tak próbowali, ale zachowaliśmy dużo zimnej krwi. Nie traciliśmy piłek i skrzętnie wykorzystaliśmy nasze otwarte pozycje i pokonaliśmy i podwyższaliśmy przewagę. Szczególnie druga połowa okazała się decydująca. Śląsk nie do końca sobie radził. Jakub Nizioł. Drużyna ze Szczecina po prostu wyciągnęła wszystkie działa, jakie miała i ta druga połowa wyglądała tak, jak wyglądała. Czyli my gdzieś tam się szarpaliśmy mocno do końca. Natomiast King na spokojnie, z chłodną głową odbijał te ataki i wygrali ten mecz, no, dużą różnicą punktów. I mogli się cieszyć z pierwszego w historii Mistrzostwa Polski. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. King Szczecin mistrzem Polski, a o Mistrzostwo Ligi Mistrzów, o, to taka ładna zbitka, grają szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce. Obiecał Alex Dujszebajew, że zrobi co może i wyprawia rzeczy nieprawdopodobne. To prawda, 25. minuta się zaczęła i mamy 11 do 9 prowadzą Kielce. Ciebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Da, da, da, da, da. będziesz w pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłącił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc powiem mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Tara, tara, tara, tara. Taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Dziesięć 9 minut do godziny 19 na zegarze i wynikach. Na razie bardzo zacięta sytuacja. 29 minuta, jeśli chodzi o mecz oczywiście Ligi Mistrzów w piłkarzy ręcznych. 13 do 11 prowadzi Barlinek Industria Kielce. Mówiliśmy już w trzeciej stronie medalu dziś o polskiej koszykówce, to teraz o koszykówce amerykańskiej, ale także o hokeju na lodzie i historycznych finałach Ligi NBA oraz NHL. Zakończyły się w tym tygodniu i choć sporty to różne, to finały miały ze sobą dużo wspólnego. Między innymi to, że grały w nich dwie drużyny z Miami, koszykarska Heat i hokejowa Panthers. I one obie przegrały w kosza z Denver Nuggets, solidarnie, w hokeja tak. z Vegas Golden Knights. Przenieśmy się w takim razie na Florydę. To właśnie tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Zarówno koszykarze Denver Nuggets, jak i złoci rycerze z Las Vegas potrzebowali 5 spotkań, aby ostatecznie pokonać zespoły z Florydy. To koniec. Po 47 latach gry w lidze NBA Nuggets zdobyli swoje pierwsze mistrzostwo w historii klubu. Podsumował zaraz po końcowej syrenie ostatniego decydującego meczu finału amerykański komentator telewizyjny. Z kolei Vegas Golden Knights w NHL grają dopiero 6 sezon. To jedna z najmłodszych drużyn w lidze i też ekipa z miasta hazardu. Tak samo jak Nuggets świętuje pierwsze mistrzostwo w historii klubu, ale na taki sukces rycerze czekali dużo krócej niż Denver. Przed Vegas Golden Knights w historii NHL było tylko 6 klubów, które potrzebowały 6 lub mniej sezonów, aby zdobyć swój pierwszy Puchar Stanleya. 5 z nich wygrało jeszcze między takimi ostatecznymi w pełni narodzinami NHL, a zniesieniem prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Toronto Maple Leafs byli pierwszymi w 1918 roku. Następnie pojawili się Ottawa Senators. To był rok 1923 sezon występu tej drużyny. Montreal Maroons to był rok 1926 i drugi sezon tej drużyny. New York Rangers w 1928 roku również drugim sezonie. I Boston Bruins w 1929 roku i to był trzeci sezon tego teamu w rozgrywkach. Po II wojnie światowej do tegorocznego osiągnięcia wcześniej byli to tylko Edmonton Oilers, Golden Knights. Stali się siódmą drużyną w historii NHL, która strzeliła 5 lub więcej bramek w 3 lub więcej meczach tej samej serii finałowej Pucharu Stanleya. The NBA Playoffs. Wracając teraz do mistrzowskiego Denver Nuggets, to trenera ekipy z Colorado Michaela Malone. Nie poniosły emocji radości, tylko twardo podkreślił, że nie interesuje go minimalizm. Niesamowite słowa skierował także w kierunku gwiazdy tego zespołu MVP finału Serba Nikoli Jokicza. Nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego zwycięstwa, bo chcemy wygrywać dalej. Uważam, że nasz Nikola Jokic jest najlepszym koszykarzem NBA. To nasz MVP. Kochamy go, jesteśmy dumni, że nosi naszą koszulkę. Nikola Jokic grał fenomenalnie. Przewodził w niemal wszystkich rubrykach statystycznych. Średnim osiągnięciem w playoffach otarł się o niewyobrażalne więc triple-double z ponad 30 punktami, 13 zbiórkami i niespełna 10 asystami na spotkanie. Brawa dla zwycięzców, ale brawa też dla pokonanych w rywalizacji o mistrzostwo NBA. Heat są dopiero drugim zespołem w historii, który do ścisłego finału dostał się z ostatniego ósmego premiowanego miejsca po sezonie zasadniczym. Wcześniej takiej sztuki dokonali tylko koszykarze New York Knicks, którzy w 1999 roku ostatecznie przegrali w finale San Antonio Spurs z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. A w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych końcówka pierwszej połowy 14-12 dla Barlinka Industrii Kielce. A państwo również się wzięło i zebrało na wspominki hokejowe. Jestem starszym panem, już 70-latkiem. Rzeczywiście liga jest poza konkurencją, dziewczyna jest jedna, jedyna na świecie, ale ja bym sobie chciał go wspominać. W 76 roku było Mistrzostwa Świata Polski hokeja na lodzie w Katowicach. Polska reprezentacja właśnie grała z reprezentacją Rosji. Wtedy żeśmy im dokopali 6-4, ale żebyście państwo mieli porównanie, to Rosja wtedy to była tak jakby Stany Zjednoczone i Kanada złączone teraz razem do kupy. Było coś niesamowitego, spodek odleciał, a to co się tam działo, to tego się nie da powtórzyć. Takie są moje wspomnienia. Talking. Yeah, Kings of Leon w Trójce na 21 minut do godziny 19, a to oznacza ta pora, że skończyła się pierwsza połowa finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 15-13 dla drużyny z Kielc. To wszystko ogląda Kuba Rożek i zakładam, Kubo, zachwycony postawą Dujszebajewa, Moryty, no i w ogóle całego zespołu. Tak jest, proszę Państwa, rzeczywiście świetna ta pierwsza połowa. Na początku troszkę nerwów, troszkę źle weszli w ten mecz podopieczni Talanta Dujszebajewa. 1-4 przegrywali, ale poukładali to wszystko. Im dalej w las, tym Magdeburg miał więcej drzew. Doprowadzili Kielczanie do remisu 6-6, a później Aleks Dujszebajew zdobył dwie kapitalne bramki. Odskoczyli na dwubramkową przewagę Kielczanie i już później to tak wyglądało. Doskakiwał Magdeburg na jedną bramkę, Kielczanie dorzucali i ostatnia akcja naprawdę kapitalna. Zostało 6 sekund do końca połowy. Trener Dujszebajew wziął czas. Kielczanie szybko po tym czasie ruszyli. Piłka na prawe skrzydło do Arka Moryty i Arek Moryto pokonał Mikę Jensena dosłownie sekundę przed końcową syreną w pierwszej połowie. 15-13, dwie bramki przewagi, ale Państwo, którzy oglądają piłkę ręczną, doskonale wiedzą, że to jest żadna przewaga, że w drugiej połowie trzeba dać z siebie jeszcze więcej. Będzie zmęczenie, będą trudy tego turnieju, całego sezonu, a tu trzeba walczyć na 110%. Mamy nadzieję, że wszystko skończy się happy endem dla Barlinka Industrii Kielce. Na razie jest pierwszy krok, trzeba postawić drugi i puchar będzie nasz. Dziękujemy bardzo, Kuba Rożek, który jest na miejscu w Kolonii. Prowadzimy 15-13. Dwa kroki bliżej niż Magdeburg, no ale to jeszcze w kontekście drugiej połowy niewiele oznacza. Minut do godziny 19. Tu trzecia strona medalu w Trójce. Teraz zmieniamy nieco temat. Na pewno pamiętają Państwo takie nazwisko. Marek Plawgo. Sukcesy. Wybitny polski płotkarz na 400 metrów śmigał po Mistrzostwa Europy, po medale Mistrzostw Świata. Wspomagał też sztafetę. No a teraz wystartował w zawodach rangi Ironman 70.3, czyli połówka tego klasycznego Ironmana. No i Darek nie mógł sobie odmówić tej przyjemności, by z Markiem porozmawiać. O co pytałeś? No właśnie o te przeszkody, do których przywykł, no ale w triatlonie są trochę inne. W wodzie bardzo dużo. Dwa razy znalazłem się pod lustrem wody w kompletnie niepływackiej pozycji, więc było to dla mnie też nowość. Ale z czego to wynikało? Raz dostałem w głowę, raz zalałem się falą, a próbowałem też jeszcze w międzyczasie odpocząć, bo jednak dystans, który dzisiaj miałem do przepłynięcia, jest najdłuższym, jaki kiedykolwiek przepłynąłem. Mimo takich właśnie trudnych sytuacji, no to jak już wyszedłem z wody, to już wiedziałem, że reszta jest z górki. No i tak, te przeszkody były, ale przede wszystkim jest frajda z tego, że ukończyłem, bo to było jednak bardzo duże wyzwanie. To był pierwszy sport, który po zakończeniu kariery zrzucił mnie z sofy i wyłączył mi wszystkie wymówki. Nieraz o tym mówiłeś, że to nie jest łatwo podnieść się z łóżka czasem, prawda? Zmobilizować się. Tak, no ale to z dwóch tematów. Znaczy, pierwszy z depresji, że niełatwo było wstać z łóżka, ale to sobie zostawmy, mamy to za sobą, ale drugi to jest taki, że jako sportowiec powinienem łatwo się motywować, ale trudno mi się motywować z tego powodu, że ja się motywowałem do medalu Mistrzostw Świata, do startu na Igrzyskach Olimpijskich, medalu olimpijskiego, którego nigdy nie miałem, więc trudno mi było wejść w ten sport, tak zwaną rekreację, ten sport masowy. I jak zaczynałem coś robić, to byłoby takie jak fajerwerki na Sylwestra. Coś strzelało, tak, była euforia, ale to za chwilę wszystko gasło. Ja próbowałem grać w padla, próbowałem grać w badmintona, trochę grałem w squasha, koszykówka, rowery górskie, to najdłużej mnie zatrzymało, ale to ze względu na pandemię, bo jednak sam chciałem zrobić coś dla siebie i tego czasu było aż nadto, więc rower górski, MTB, cały ten sport dawał mi dużo frajdy, ale to też nagle się okazało, że tam też nie mam motywacji, bo po prostu ja wychodziłem tylko dla siebie, żeby się przejechać na przejażdżki. No raz chciałem zrobić 100 km, zrobiłem to kilka razy. Kolejny cel co? Mam przejechać 200 km, to już nie dla mnie, bo nie chciałbym być taki, który sobie właśnie w ten sposób poprzeczkę daje. Chciałbym jednak taki sport, który jest zakodowany, ma start i koniec i przede wszystkim jest na granicy wyczynu. Nie jest sportem wyczynowym, dla mnie jest sportem amatorskim, ale wyczyn polega na tym, że nie można do tego startu przejść nieprzygotowanym. Czyli ja trenowałem wprawdzie krótko, 3 miesiące, właściwie zupełnie od zera, ale te 3 miesiące przyklastrowałem solidnie, bo trenowałem codziennie, czasami nawet 2 razy dziennie, tylko po to, żeby to ukończyć. Brzmi strasznie, ale jak patrzyłem na ludzi, którzy wpadają na metę, parę kilogramów często mają nadwagi, mimo wszystko wpadają na metę, radość wielka. Są dystanse, które są absolutnie gotowe jako produkty dla ludzi, którzy niewiele mają do czynienia ze sportem. Taka 1/8 Ironmana, którą będę startował za 2 czy 3 tygodnie, też w Bydgoszczy. To jest 400 metrów pływania. Później przechodzę na chyba 20 km roweru, a później jest 5 km biegu. 20 km przejechać to można nawet na składaku, a 5 km można sobie przetruchtać. I każdy, który chociaż trochę płynie tą żabką taką prezesową, może stanąć na starcie i może ten dystans ukończyć, powiedzieć, że jest triatlonistą. Złapać się z tego, żeby zobaczyć, okej, podoba mi się to ja może będę, kupię sobie karnet na basen. Może ja regularnie 2-3 razy w tygodniu ten basen pójdę. Basen jest o tyle wdzięczny, że najlepiej się chodzi na basen rano. Więc jak ktoś na przykład narzeka, że nie ma czasu, a zaczyna pracę o 9, może się pojawić o godzinie 7 czy 8 na basenie i zacząć dzień od solidnego treningu, a później zamiast kawy naprawdę endorfiny już wtedy udzielają się i to jest tym wszystkim fajne, że ta satysfakcja ukończenia, przełamywania takich słabości, no bo to nie jest tak, że ja nie mam wymówek, to nie jest tak, że ja nie mam słabszych dni, ja je mam i wymówek miałem mnóstwo, ale największa satysfakcja jest wtedy, kiedy mimo tych wszystkich wymówek ze zwieszoną miną, zwieszoną głową i z absolutną niechęcią ubieram się na jakikolwiek trening i jak porównuję ten stan do tego stanu, kiedy ja wracam z tego treningu i mówię, ale fantastycznie, że udało mi się przełamać własną słabość. Tutaj myślę, że tak, no kilka osób będzie się ścigało dla wyników. Oczywiście mogę być tak, w tej kategorii wiekowej, wśród ludzi, którzy urodzili się we wtorek, którzy mają 50 kg albo 100 kg. Różne kategorie możemy sobie tworzyć i znaleźć sobie jakąś tam taką niszę, żeby się z kimś porównywać. Ale ważniejsze jest to, jak wygląda droga do tych startów, a ta droga to jest nasze zdrowie. Nasz organizm stworzony do ruchu, jeżeli zastanie, jeżeli będzie leżał na kanapie, sami sobie robimy krzywdę. Więc myślę, że ten triatlon pokazuje, że no, możemy się ruszyć i to w bardzo przyjemny sposób. Pojawiam się na takich zawodach jak tutaj. Wszyscy są uśmiechnięci. Wszyscy są szczęśliwi. Mimo, że za to płacą. Mimo, że za to płacą, tak, tak. Ale to myślę, że to jest tańsze cały czas niż koszt leczenia i ryzyka zdrowotnego związanego z chorobami cywilizacyjnymi. Możemy na własnych nogach od tego uciec. I ja po to robię, bo ja już czułem, że no byłem w tym miejscu, w którym pomyślałem, że nie chcę nigdy być, a jednak znalazłem się. Marek Plawgo w rozmowie z Darkiem Urbanowiczem. To muszą państwo przyznać, że ma sens to, co mówi nasz wielki mistrz biegów. No i teraz początkujący triatlonista. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź, jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapętla. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. Ejo, to co zaczęło się, teraz w chaosie trwam. Ejo, awaryjny zawiódł plan. Ewakuacji nadszedł czas. Stawiam odważnie krok, siłę w sobie już mam. Znowu mi mówisz, Boże, jak możesz taka być? Jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie, tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędza. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. Ejo, to co zaczęło się, teraz w chaosie trwam. Ejo, awaryjny zawiódł plan. Ewakuacji nadszedł czas. Stawiam odważnie krok, siłę w sobie już mam. Osiem minut do 19:00. Powoli, bardzo powolnym krokiem zbliżamy się do zakończenia trzeciej strony medalu. Zaczynaliśmy ją od tematów piłkarskich, to i tematem piłkarskim sobie w taką klamrą audycję zakończymy. No właśnie, tak jak w Lidze Mistrzów Szczypiornistów trwa finał i turnieju Final Four 16-13, tak powiem tylko, że Kielce prowadzą od razu na początku drugiej połowy, no a w Final Four w Lidze Narodów Holandia dzisiaj przegrała z Włochami w meczu o trzecie miejsce. Przed nami mecz Chorwacja-Hiszpania o 20:45, pierwszy gwizdek. No i jak wygląda sytuacja po półfinałach, a przed tym finałem sprawdzał Tomasz Kowalczyk. W wielkim finale Hiszpanie spotkają się z Chorwatami. Reprezentacja Chorwacji pokonała w półfinale po dogrywce Holendrów 4-2. Hiszpanie wygrali z Włochami 2-1. O końcowym triumfie marzy więc trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Evidentemente, primero satisfacción. Jestem zadowolony z tego, co pokazaliśmy. Widzę, że nasz projekt się rozwija i drużyna lepiej się rozumie. Praca, którą wykonujemy, bardzo mi się podoba. Wiem, że mamy ogromny talent i coraz bardziej udaje nam się go przełożyć na grę. Nie mogę się już doczekać na wielki finał z Chorwacją. Wiem, że nie będzie to prosty mecz do wygrania, ale postaram się o końcowy triumf. Un grandísimo talento al servicio del juego. Estamos felices, contentos y con una moral por las nubes. Z drugiej strony Zlatko Dalić ma swoje marzenia. Brąz, srebro, brąz, a sad imamo szansu biti zlatni. W historii Mistrzostw Świata mamy już brąz, srebro, znowu brąz. Teraz w ważnych rozgrywkach w Lidze Narodów mamy szansę zdobyć złoto. Mam nadzieję, że z pomocą Boga ta sztuka nam się uda. Ten rok, rok 2023 może przejść do historii i chcemy wykorzystać szansę. I ja mogę sam używać tej odpowiedzi. Początek spotkania o 20:45. Tymczasem w Hiszpanii domknęła się sprawa awansu do La Liga. To piłkarze Deportivo Alavés wykorzystali szansę po rewanżowym finale barażów z Levante. Zespół z kraju Basków wygrał po dogrywce 1-0. Gola w doliczonym czasie do dogrywki strzelił Asier Villaribre, trafiając z rzutu karnego. Pierwszy mecz na stadionie Deportivo zakończył się remisem 0-0. A co ciekawe, zgodnie z regulaminem Segunda División, przy remisie w rewanżu sędzia zarządził dogrywkę, ale gdyby ta zakończyła się też remisem, awans wywalczyłoby Levante, które było wyżej w tabeli zaplecza hiszpańskiej elity. Wcześniej bezpośredni awans wywalczyły zespoły Granady i Las Palmas. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Powoli dobijamy do brzegu, jeśli chodzi o trzecią stronę medalu, ale zerkamy na to, co się dzieje w Kolonii. Prawie jak Kielce dziś. Tak, ale tam chyba więcej kibiców z Kielc niż wszystkich innych razem wziętych. 17-14 prowadzą szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce z Magdeburgiem. Trwa druga połowa, a my kończymy trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy na kolejne i zobowiązuję Darka, by został w studiu i jeszcze ten finał śledził i o nim Państwu opowiadał. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia.